Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Rachunnie ab świadkowanie Dnia Niezależności Republiki Białoruś 3 lipienia u hadowinu wyzwalenia mięsku od faszyskiej okupacji było prynięta podczas referendumu 1996 roku. Czy to jednak samy słuszny dzień na takie świata? Trochęta porozmawiajem się mnie z profesorem Jałgienem Miranowiczem. Na białorusku i pieradaczu pod znakiem Pachoni zaprasza je Jarosław Iwaniów. Dobry dzień. Наступленне ў рамках аперацыі «Багратион» пачалося 22 чэрвеня 1944 году. 24 чэрвеня савецкія войскі прарвалі лінію абароны праціўніка. Дзень пазней быў вызвалены Віцебск, а напрыканцы чэрвеня Бабруйск. Баі за Мінск пачаліся 3 ліпеня на досвітку, і да вечара горад поўнасцю апынуўся ў савецкіх руках. У гэтак званым Мінскім катле загінула да 70 тысячаў нямецкіх жаўнераў, а боль за 35 тысячаў трапіла у палон. Рашэннем рэферэндуму з 1996 году дзень 3 ліпеня стаў адзначацца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Аднак, на думку прафесара Яўгена Міранавіча, выбар гэтай даты на дзень незалежнасці з'яўляецца даволі дзіўным. Так, з боку, глядзячы прымерково, чы да падзеві, які адбыліся ў Беларусі, то ў сапраўднасці Мінск быў адным з гарадоў, які армія чырвона вызвалала. Можна запытаць, а чаму не вызвалэнне Магілёва, а чаму не вызвалэнне Гродна мае тым найважнейшым днём быць? Для кожнага горада, для яго жыхароў, дата вызвалэння магла быць таксама важная, як і для Мінска. І в сапраўднасці для Мінска была там даволі важная дата. Это можа быць дзень Мінска, сталіцы Беларусі. Да прыходу чырвонай арміі там расстрэльвалі людзей, вешалі людзей, але калі армія чырвона прыйшла, таксама гэта рабілі, толькі што іншыя былі на нашай бяніцы ахвярамі, а другія вешалі. Таму якбы з пункту гледжання нацыянальнага выбар гэтай даты як сімвалічнай даты для дзяржаўнасці беларускай ёсць даволі дзіўны, і так з пункту гледжання палітолага, неяк ці сацыёлага, ці воля гісторыка, гэта ніводнаму не будзе незразумела дата, чаму менавіта 2 ліпеня. Была знакамітая дата, якая нікога не абурала, не выклікала ў нікога ніякіх супярэчнасцей, то 27 ліпеня. Пару гадоў это было нацыянальнае свято Беларусі, і тая дата была цалкам зразумелая. Кажам, ёсць супярэчнасці на конт 25 сакавіка. У свядомасці насельніцтва беларусаў зафіксавалі такое паняцце, што то была буржуазная рэспубліка. Яна ж буржуазнай ніколі не была, то была сапраўды народная рэспубліка. Але аднак у свядомасці насельніцтва выклікае это падазрэнне, штосьці там і не так было. Прапаганда тая савецкая зрабіла сваё. 25 сакавіка это штосьці для адных было вельмі важнае, вельмі шляхетнае, а для другіх штосьці паганнае, што выклікала падазрэнні. Я сказаў бы, для большасці жыхароў Беларусі это была падазроная дата з увагі менавіта на інтэнсіўную прапаганду, якая вялася дзесяткі гадоў у Беларусі. Прымянялася да гэтага ўсялякія факты, якія ў большасці не мелі месца і значэння. А 27 ліпеня, это дзень, калі Верховны Савет Савецкай Беларускай Рэспублікі аб'явіў дэкларацыю пра суверэнітэт. У гэтым Верховным Савеце Савецкай Беларускай Рэспублікі ў большасці былі камуністы. То камуністы аб'явілі. Чаму тая дата не спадабалася новаму кіраўніцтву Беларусі, якое адклікаецца да савецкіх традыцый, зусім не разумею. Так лагічна спалучае менавіта традыцыю савецкай Беларусі і сучаснай Беларусі. Лагічна было б, каб тая дата асталася і далей была сімвалам гэтай сучаснай Беларусі. Бо ў той дзень, 27 ліпеня 90-го года, пачалася гісторыя сучаснай Беларусі. Луная не з кароны на векавых вятрах, Наш от крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня несе наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Погоню не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луная стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упадет. У Беларуси питание Дня Незалежности доволі спречное. Не усе одобрывают 25-е сакавика, и далеко не усе погаджаются так само на то, каб днем незалежности был 3 липеня, коли советские войски вызвалили Минск от фашистской оккупации. Чи гэтыя дни, чи 27 липня, чи 25 жнівня, могли б об'єднати більшість білорусів, коли говорить о признанні одної з гэтых датаў як Дня Незалежності? Але не об'єднували, скажімо, 27 липня це було офіційно національне свято Білорусі. Тривало приблизно до 95-го году. 25 жнівня офіційно святом ніколи не було, але це, справді, перший день існування незалежної белорусской державности. Тому первые годы основания Республики Беларусь, 27 липня, это первый бы крок на прампу незалежности, означался всеми державными установами. так само дипломатичними представниками заміжами Білорусі. Пам'ятаю, що і в Білостоку означався день 27 липня, і в Варшаві посольство Білорусі, а й в усіх інших країнах, де були дипломатичні представництва Білорусі. Ну, особливо зрозуміло, цей день назначався у Мінську, і праз 4 роки незалежної державності громадство едукувалося, політично едукувалося, що живемо в цілком новій речаїсності, яка просто започаткувала новий період у історії білоруського народу. 25 сакавіка, саправди, викликає суперечні враження. Це була ідея побудови державності, але по об'єктивних причинах держава фактично не заіснувала. Ну, перший якийсь крок був зроблений, але реальний факт такий, що урад білоруський не контролював території Білорусі. Тому ідея пригожа, тільки не матеріалізована. А 27 липня 90-го року був зроблений справді крок у напрямку справжньої державності. Така державність зникла у жнівні 1991 року. І тут нема дискусії. Тим більше, що за такою державністю і за суверенітетом 27 липня проголосувала абсолютна більшість представників білоруського народу, у тим і з комуністичного лагеру. І опозиція голосувала за тим, і комуністи голосували. Це було рішення усіх представників, і представників вибраних у перших демократичних виборах. Так що дата 27 липня чи 25 жнівня, кожна дата була п'яні пригожа. Мені здається, ну просто тут нема чого шукати. Ну, 3 липня відомо, що ніколи не об'єднає усіх білорусів. Пропаганда вельми інтенсивно показує важність цієї події. Ну, але кожен, хто раціонально думає, ну що, здарилося 3 липня. Прийшла армія червона, визволила один город. Коли звернемо увагу на те, що в час німецької окупації громадство білоруське було поділене, то одних визволило, а другі, напевно, не мали почуття, що були визволені. Бо зараз сотні тисяч людей повезли у Сибір, по різних причинах були репресіонованими. Та дата не означала нічого, та дата не об'єднує білоруського народу. І в ніяких таких свободних дискусіях, коли умови для їх узнікли, то правдоподобно буде сперечуватися. Ми буде сперечуватися. Не відомо, тяжко передбачити, яка може бути будучиня. Але, напевно, ті групи громадства білоруського, ті групи інтелігенції, які стоять на ґрунті незалежності, ну, ніколи не будуть добрати того символу, яким є 3 липня, день визволення міська від німецької окупації. Бо тут немає раціонального обґрунтування для цієї дати. Неглядячи на більш чи менш раціональні аргументи, покуль офіційним днем незалежності Республіки Білорусь застається 3 липня, гадаві на визволення м'янську від фашистської окупації. А промахчимо я інші дати, більш відповідні для такого свята у передачі «Під знаком погоні» розповідав професор Євген Міранович. На гетем наш випуск кінчається. За увагу сердечно дякую автор Ярослав Іванюк. До зустрічі у ефірі. Хочется в рай, моя белая лебедь, а ти хочете в рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете в рай. Моя сумная лебедь, шарый осеньский ветер принесе павутину, сумный осеньский вечер придет в вашу хатину, а за окнами шерань и не убачить просвету. У небесах ушери я розтану без следу. летим с миром, як с лирой. Шарада нас приветит, шарада нас приветит, и мой сон не прикметит, моя белая лебедь, моя сонная лебедь. Моя сонная.